Mondjad. Na, édesanyám, kérdezz az Ani, még fő se hívott, megkérdezni, na, mi van az öreg asszonyja? Te szerintem nem illet volna, hogy megkérdezze? Hát nagyon önző az, az Anikó. Csak ő van, meg a senki más. Hát én szerintem csak fülkölöfona már, hogy hívjon, megkérdezem, mert az Attila főhívott a Tata mobilján is, meg minden, ezek azt mondja, még fő se hívott. Meg tudta, hogy bekő, hogy menjek a Szabadkára a Valentinával, hogy bekő, hogy menjek. Vagy úgy gondolja, hogy én nekem kőne jutott főhívni, azt megmondani, hogy mi van, vagy hogy van. Én szerintem ő bárhogy gondolja, bármit gondol, szerintem nem szép tőle. Hát szerintem sem, megtelefonom már, hogy kérdezze, nem? Ők már bizony fel ilyesen néznek. Hogy gondolod te azt, hogy hát majd elkapjonak valamit? Hát az, hogy semmi segéd, semmi izéje nincs, hogy segítséget nyújtson annak az öregasszonynak, vagy nektek, hogy hát, na hát ott van két autójuk is hoztak, majd valamelyikük segít. Hát igen. Azért szemétség. Hát én is azt mondom. Hát legalább annyit, hogy főhívnod, na anyukám, vagy anyám, hogy na mit mondtak, vagy hogy van, vagy mi van, vagy valami, nem? Hát illet volna. Semmi, hogy. Na, érdekes dolog. Nagyon. Hát, mondjak még valamit? De nem merem nagyon. Hát, de mindegy, meg is mondhatom, mindegy kutya. Valentina azt nem tudja elképzelni, hogy tudott olyan embert választani, mint amilyen a Tamás. Hát nem az ő mi a csodájában való, azt mondta. Az Anikó kitanult meg minden, akkor hogy tudtad egy olyan választani, aki ennyire alatta van meg minden? Annyira bunkó, hogy még a saját, hogy hívják, és mindegy. Saját környezetében rokonságot senkit nem tűr, még csak az anyja, meg az apja van. Igen. Meg a társadalja. Ezt nem tudta nem tudja megérteni a Valentina. Ő nem tudja azt, hogy nincsenek jóba velem. Ő csak azt nem tudja, hogy hogy tudott az Anikó ennyire más választani, mint amennyi az ő köre volna. Ő tanult azt mondja meg minden. Hogy tudott egy olyant választani, mint aki olyan bunkó, meg úgy néz ki, mint a Tamás? Azt nem tudja megérteni, hogy hogy tudott olyant. Hát mondom, ott van még a lányod, az is választhat magának olyant. Na, mit mondjak anya erre neki? Hát ezt nem mink határozzuk meg. Mondom, ebbe beleszólni nem lehet, majd rájössz, és annó, hogyha akar valakit, akkor abban nem szólhat bele, hogy kit akarjam, vagy mit akarjam. Mert hogy nem az ő köreiből nézett, azt mondja valakit, aki tanultabb is volt, meg másabb is volt, meg minden. Hát ez olyan dolog, hogy azt nem lehet nagyon meghatározni. Hát igen, én meg neki fogtam, akarok sült krumplit enni, mama. Már hiányzik a krumpli. Krumpli? Na, ma reggel már ettem krumplit, de én nekem hiányzik a krumpli. Neki fogok sütök magamnak krumplit, meg az Attilának valamelyet. Hát mit csináljak, anya? Valamit tenni kell. Hát, van valami húsod, vagy valami? Hát, gondoltam, fülkezzek egy halat. Habár attól még nagyon szomjas lesz az éjszaka, ugye? Nem, mond büdösek azok, még büdösek. Nem, hanem szomjas lesz, azt mondom. Hát ez nem alsósak azok. Tudod, egy halkonzervot gondoltam meg. Sűrt krumplit, azt akkor megvan. Hát tegnap az elég jó érzik most az Attila, mondom, hogy mennyi hús megsütöttem, azt elfogyott meg minden, hogy meg egy tál káposztát hagytam, tudod, amikor reszeltünk, akkor egy tál káposztát, tudod, milyenek az én táljaim, azok a fehér, meg amiben szoktam a kalácsot bedagasztani. Egy olyat meghagytam, akkor szombaton nagyon jól lepároltam, beízesítettem, mire vasárnap hazértem, nem maradt belőle jóformán semmi. Megettem. Na jó, hát azért is csináltam, nem? Hát igen. Te mit csinálsz, édesanyám? Ülök a fotelba. És nézed a tévét? És nézek kifelé. Nem is nézed még a tévét se? Nem. Na hát. Tudod, anya? Nem azért, hogy így vagy úgy. Én a tegnap azt a krumplit pucoltam meg, amit mondtam, hogy úgy ki volt hajtva. Tudod, hogy az milyen roppanós maradt, akár meddig sütöttem, meg nem puhult át, vagy nem puhul meg, vagy hogy mondjam, hogy olyan. Nem annyira. Nem tudom, én nekem az a... Nem tudom, most az Attila hozott, vagy te hoztad azt a rózsakrumplit. Uh-huh. Én nekem azt láttad, hogy mondjam neked. Azt hiszem, hogy kicsikék. kicsikék sokáig tart megpucolni őket, de látod, hogy milyen omlósak meg. Igen, azok finomak. De ez úgy látszik, hogyha kihajt a krumpli, akkor már nem olyan, mikor olyan nagy szárába kihajt, érted? Az már nem olyan jó. De jó, most megpróbáltam. Ha most hagyjam ottan, Toncsi elég szépen főszántott, nem majd hónap kellene buzát vetni el, és akkor hát, ha lenne még buzám, ugye? Hát amíg esőt is kap. Te is azt mondod, hogy legjobb volna buzába beütetni, nem? Hát, legjobb volna, csak mert nincs maga aki. Kimenti az időből. Hát. Rendesen főszántott a Toncsi? Szépen elég, hát menj le a lámpám mellett anya látni. Uh-huh. Érted, hogy azért lámpánál próbáltam megnézni, de itt felső részét azt egybe húzta, gondolom, hogy úgy húzta, hogy nem oda-vissza forgott, hanem ott mondom, voltak azok a szépvirágok, ott van az, hogy oda-vissza fordult vele, tudod, hogy körözbe is szántott, nem csak hosszába. Igen. Na, most már mindegy, van, amilyen van most már. De szerintem nagyon kimentem az időből. Nem tudom, már nem. Okosabbak kéne megkérdezni. Azért megpróbáljam még azért bevetni. Okosabbak kéne megkérdezned. Kicsodát! Tatát! Tata, látod, még a fődecső nagyon akarja megmondani, hogy mennyi én. Már az ügyvéd fődje, meg mi egymás, nem azt mondta. Tudom, már nem. Nem úgy mondta? Tudod, lányom, tudom, na. Na mondta, hogy akarod. Balászolni is lehet, vagy nem is akarok meg, mit tudom én, de mégis azért van egy dolog. Te bele vagy hamarodva abban a házba, ugye? Melyikbe? Hát abban, hogy bárhol érsz. Na, hát annyira nem, anyám. Nem vagyok. De hogyha véletlenül bekövetkezik az, amire számítatok, mert előbb-utóbb bekövetkezik. Hogy meghalom a ma? Hát. Hát igen. Akkor legalább annyi, hogy hívják, hogy megmarad, hogy a Zanikót kibírod fizetni, hogy az Attilától ne vegyék el a házat. Hát igen, de mi lesz, hogy az Attila még kidob? Hát nem biztos, hogy kidob, hanem rád ír. Megveszed azt a hátárita a Zanikó részét, és akkor az a te neveden lesz. De így is azt mondja, hogy mi nem mentél már innen. Hát de majd más lesz a vélemény, amikor már mamma nem lesz. Gondolod? Gondolom. Hát jó. És gondolod, hogy akkor valahogy ebben az irányba gondolkozzá. Hogy tartsam meg a pénzemet arra, hogy majd a Zanikót ki kell fizetnem, mi? Hát igen. Hát azért olyan, majd, hallod, azért olyan sok minden. Arra majd tartsa Markát, még akkor nem fertőződik be. Ja, akkor már nincsen semmi probléma egyiknek semmi. Így van. Most de. Nem akarok beleavatkozni, nem hogy hívják, de lehet ebben az irányba is egy kicsit gondolkozni. De Égy az, hogy az Attila meg fog változni, hogyha már nem lesz, aki trükkjogjon neki ellened. Hát az másik rész. Meg, hogy mondjam neked, akármilyen hülye, akármilyen normálatlan, akármilyen szar, te gyereked, és sajnálnádot hagyni a rosszra, meg a hogy hívjákra, hogy elkárhozzon. Hát igen, de azért, hogy is mondjam, hogy akármint tüttyög még minden, de azért megcsinál mindent, láttad már? Na, látod. De jó van, én arra mondom ezt, tehát, hogy többszörösen összevesztek, többszörösen zavar, még többszörösen mondja, hogy semmi keresni való, tudod, erre gondoltam, hogy ez az. Uh-huh. De amúgytam még csak a gyereked és szereted is meg a rosszaságával, a butaságával, a konapságával, minden együtt, csak a gyereked meg szereted. Hát igen. És akkor ezt nem lehet elfelejteni. Ez egy olyan dolog, hogy ezt számolni kell. Hát igen, mert az egyformák nem lehetünk. Egyforma, hogy hívják, nincsen két ember. És látod, az Anikóban is van hiba. Ő benne is van hiba. De amott még azért különösen apától különösen nagyon-nagyon jó. Apámat nagyon szereti. Nagyon hallgat rá még. Hát igen. Jobban, mint én, nem, bazd meg. De ezért mondom, hogy nem lehet azt, hogy már most megint hülyeséget mondok. Mert azért az várható, hogy majd az Anikó igen, mindennek a részét el akarja venni majd tőle. Biztos. Mert a Tamás egy az égben nem engedi, hogy a Attila legyen. Biztos, hogy nem. Olyan éhetetlen az a Tamás, hogy azt csak ne. Addig küzd az Anikóval, míg az Anikó be nem adja Derekát, hogy jó, gyerünk ide vele, mindent ide vele. Hát igen. Erre számítanod kell, hogy akár egyiket, akár a másikat segít a gyereket. Uh-huh. Az biztos, hogy a Tamás elvesz mindent. De én már kitaláltam az enyémmel, mi lesz, hogyha meghalok. Mi? Ráíratom a Nórira. Én az enyémet nem adom a Tamásnak. Mit gondolsz, jó ötleteim vannak? Hát majd meglátod még az élet folyamán, hogy lesz, mint ez. Hoppá. Én közben csinálom a krumplikát. Mondani, hogy olyan krumplis vagy lányom, hogy az csak nem. Én avval tisztában vagyok, hogy egyik is a gyereked, másik is a gyereked, csak az egyik gyerekedet van, aki uralja. Igen. És az nem érdemli meg, hogy te azért gőzcölje, hogy ő neki legyen. Így van. Én már erre rájöttem, anyám. Most is látod azt, hogy főhívna azt neki, hogy na, anyám, hogy van a mama, vagy mi van vele, vagy mi. Semmi. Ott a Tamás annál semmit nem volna. Igen. Azért mondom, hogy olyan fura ez a dolog, nem? Hát fura, de hát ezt tudod, hogy mi van így. Mert? Hát mert a Tamás otthon van, és akkor Tamás a láttára, vagy hallására nem telefonál. Igen. Nem, mert vagy. Mit tudom nem én, mi tudom van. Nem tudom én, mi van, de hát ez van. Még ez a Sikert Valentina is észrevett, hogy az Anikó meg a Tamás nem egybe valók. Fura, mi? Nem fura dolog? Ilyen a sors. Küzd vele, ameddig bír, aztán, hogyha nem bír, akkor nem tudom, mi lesz. Otthagy. Majd kitűnik még az életményemben. Így van. Hát ez van. Alig igen. Na jó, nem tudom. Látod, én is leértem apád az életemet. Hát pedig hát azt lehet mondani, hogy én is választhattam volna más miatt. Ja, rendesebben. De hát az élet ez olyan, hogy előre nem tudod, hogy ki milyen, vagy mi a jövőt. Uh-huh. Hát igen. Előre nem tudhatod. Nem is az iszony, hogy vettem neked kapucsinót. Beülök, kislányom. Meg az a kegy is finom lesz. Hát? Majd az a kekszet is belenyomkodom a kapucsinóba, megálltom jelent. Hát. Lehet, hogyha hónap is bemegyünk, majd beszélni. Még a 200, nem is tudom hány dinárba kerül, fél kiló. Szerintem az nem sok érte. Hát nem. Majd megnézem pontosan mennyi. Uh-huh. Most akkor hagyd legyen. Úgy is megeszi az Attila. Hogy ugye? Hát. Az az övé, amit megeszik. Hát igen. Én még már rájöttem, hogy hagyj igen, mit csináljak vele. Így van. Hallod, anya, nem azért, hogy így vagy, mert tényleg megeszik minden. De talán még mindig jobb, mint hogyha cigizne. Inna, de üteges van, az üllene. Hát, meg inna, meg ilyen. Ilyen mit csinálna, nem? Azt még mindig az jobb. Jobb. Hát, azért. Na jó, leteszem, akkor majd hívlak, jó? Jó. Később, most neki fogok kumplitli aprítom, mert most már megputoltam, most már majd aprítom. De lehet, hogy nem fogok neki takarítani, neki fogjak. Nem kérdélem. Majd meg lesz. A takarítás nem is olyan vészes, majd lehet, hogy a virágokból hordok megint még be. Mondtam már éjszakára a fagyot, nem? Hát jön, hát nézted tévét. Majd lehet, hogy most külön nem pisálni, akkor lehúzom a rossz, meg főcsapom a tévét. Ja, jó. Na jó, van, akkor leteszem, jó? Mert édesanyám, akkor... Ja. Szia. De majd hívlak még. Majd hívsz még. Így van. De nem hívsz. Dehogy is nem. Nem is sokára. Jó. Én mindig hívlak. Na, szédes anyám akkor. Jó, szia. Szia.